nyt tän meistä tykkäävät. Hänetkin meillä oikeus on olla. Huolet on työn vaikka menakun. Paineita alta arvostamme näet mummojenkin suosiota, meillä oikeus on olla. Huolet on työpaikkamme apuun. Kohta tulette kuulemaan. Haluan nimeltään Milla Aurinkolasta.